Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 13 czerwca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wchodzi w życie rozporządzenie o strefie buforowej przy granicy z Białorusią. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosję. Ulewne deszcze na Majorce i Ibizie, odwołano kilkaset lotów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie tzw. strefy buforowej. Obszar o długości ponad 60 km wzdłuż białoruskiej granicy ma mieć ograniczony dostęp. Rozporządzenie wchodzi w życie dziś, ma obowiązywać 90 dni. Strefa buforowa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km. Obejmie teren podległy pod placówki Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych, a także Czeremsze. Na odcinku około 45 km strefa będzie szeroka na 200 metrów. Wszystko po to, żeby, jak tłumaczył dziś w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, żołnierze i funkcjonariusze byli bardziej bezpieczni, a przemyt migrantów z Białorusi ograniczony. Działają całe gangi przestępcze, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec. Robią to za ogromne pieniądze. Minister zapewnił, że media i organizacje pozarządowe będą miały dostęp do strefy buforowej w ramach społecznej kontroli. Na wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się w strefie przygranicznej nie ucierpią lokalni mieszkańcy. Żadna turystyczna miejscowość również nie została wpisana do strefy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden przybył do Apulii na południu Włoch, gdzie weźmie udział w trzydniowym szczycie przywódców G7. Samolot Air Force One wylądował na lotnisku w Brindisi. W czasie szczytu Joe Biden spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Tuż przed wylotem Joe Bidena Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje mające na celu ograniczenie zdolności Moskwy do prowadzenia wojny w Ukrainie. Nowe amerykańskie sankcje obejmują ponad 300 podmiotów, zarówno z Rosji, jak i z takich krajów jak Chiny, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na liście są m.in. podmioty zaangażowane w 3 projekty skroplonego gazu ziemnego LNG oraz rosyjska giełda papierów wartościowych i kilka jej spółek zależnych. Podczas konferencji prasowej na pokładzie Air Force One w drodze do Włoch doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan podkreślił, że działania podjęte przez amerykański rząd uderzają w rosyjski sektor obronny. Nasze zaangażowanie na Ukrainie będzie kontynuowane. Pokażemy determinację poprzez konkretne działania, które podejmujemy w koordynacji ze wszystkimi sojusznikami. Sullivan zapowiedział też wspólne działania grupy G7 w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji na pomoc Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Utrzymujące się od wtorkowego popołudnia intensywne opady deszczu na Balearach doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego i licznych podtopień na popularnych wśród turystów wyspach tego hiszpańskiego archipelagu Ibizie i Majorce. Kilkadziesiąt ulic w centrum Ibizi, głównego miasta hiszpańskiej wyspy, jest nieprzejezdnych. Z kolei na Majorce przez kilkanaście godzin trwało wypompowywanie wody z głównego lotniska wyspy w mieście Palma de Mallorca. Władze portu lotniczego potwierdziły, że odwołano łącznie kilkaset lotów. Według hiszpańskiego Instytutu Meteorologicznego AMET w niektórych miejscach Majorki spadła rekordowa liczba ilość deszczu, ponad 90 litrów na metr kwadratowy w ciągu zaledwie jednej godziny. Więcej gastronomii i miejsc dla rodzin z dziećmi. Jarocińscy przedsiębiorcy i społecznicy przygotowują się do lipcowego festiwalu. Razem z władzami miasta chcą w czasie imprezy przede wszystkim ożywić centrum Jarocina. Obie strony, społeczna i samorządowa, spotkały się, by omówić szczegóły. Mamy lokalną gastronomię i no, zawsze mi się podobają te wydarzenia. Jest okazja też fajne pieniążki zarobić. Całe życie mieszkałem 300 metrów stąd i znowu mieszkam i dla mnie to jest wydarzenie na dużą skalę. A jeszcze jak możemy się pokazać, to jest fajnie, nie? Burmistrzyni Jarocina Urszula Wyręblewska-Korzyniewska stawia na ożywienie rynku i ofertę gastronomiczną dla gości nocujących w Jarocinie. Nie mieli gdzie się wykazać nasi przedsiębiorcy, a to jest dla nich też czas takiego żniwa tak naprawdę, że no, jeżeli damy im tą możliwość przyjść trochę bliżej i podziałać trochę bliżej, to oni też skorzystają z tego, że w Jarocinie jest festiwal. I chyba też o to chodzi, żeby nie tylko komercyjnie to wszystko robić, tylko żeby tutaj nasi mieszkańcy, którzy na naszym terenie pracują, na naszym terenie odprowadzają podatki, też mogli z tego w jakikolwiek sposób skorzystać. A w czasie festiwalu będzie działać specjalna strefa dla mieszkańców Jarocina. Organizacje społeczne będą mogły zaprezentować się w okolicy okolicach amfiteatru i na pobliskiej Polanie. Tam będą też odbywać się wydarzenia kulturalne spoza głównego programu imprezy. A festiwal w Jarocinie w tym roku zaplanowano w dniach 18-21 lipca. Wystąpią m.in. Deserter, Happy Set, Jam, Homo Twist, Armia i wiele innych gwiazd. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc jest chłodna i miejscami deszczowa, a w ciągu dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Ma być ciepło, ale nie gorąco, 19-21 stopni, chłodniej tylko na południowym wschodzie, maksymalnie 16, a na Podhalu 11 stopni. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Hints i Back, Boom Boom Back. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 24, 6 minut po północy. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, witamy i polska muzyka wraz z nami aż do drugiej w trójce. cienie i baszt na początek i w mrocznym klimacie jeszcze pozostaniemy przez chwilę. Dziś spora lista gości. Będzie Patryk Pietrzak, będzie Symi, ale na początek Ignacy. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Nie ukrywam, że z dużą radością muszę powiedzieć, że dziś masz premierę swojego nowego singla Stop i premiera u nas w Trójce właściwie, zaraz po północy, na żywo. Bardzo się cieszę, jestem podekscytowany, bo kilka minut temu była premiera i nigdy nie robiłem czegoś takiego o takiej porze dnia, dlatego jeszcze większa ekscytacja z tego powodu. To w takim razie wsłuchaj się jeszcze w to, co przygotowałeś. Ja myślę, że dla twoich fanów będzie to pewne zaskoczenie, bo pewne, bo Trucizna była wcześniej, Trucizna była w dość podobnym klimacie, ale Stop, myślę, że parę osób mimo wszystko jednak zaskoczy. Nim zamknę oczy, przypomnij, że wszystko się kończy. Zostanę tu. Zostanę tu. Przypomnij, że wszystko się kończy. Przypomnij, gdy zmienię. No po co był ten plan? Tak wiele snów. Zostanę tu, gdy zmienię. Na dłoniach kilka drzazg. Zostaną tu. Zanim zamknę oczy, zanim skończę. Zanim zamknę oczy, zanim skończę. Ty i ja mamy siebie tu. Ty nic, każdy koniec zmienić na start. Stop. Stop, premiera w Trójce, Ignacy. Tu była już robiona dokumentacja Ignacego na Instagram, żeby udowodnić, że jesteśmy na żywo na zegarze w tej chwili dokładnie prawie 14 minut po północy. Pewnie nie tylko ja to powiem, ale zaskoczyłeś mnie przejściem na zupełnie inną stronę dźwięków, może nie mocy. Też chyba zaskoczyłem siebie, tak wydaje mi się, podczas tego procesu twórczego drugiej płyty. Nie spodziewałem się, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. I po prostu pod wpływem impulsu poczułem, że chcę robić właśnie coś takiego i chcę odsłonić nową kartę na drugą płytę. I chcę też zaryzykować w pewien sposób i jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę wypuszczać taki materiał teraz. Jak zareagowała wytwórnia, kiedy przyniosłeś swoje rzeczy? No nie da się ukryć, że odczekam na znak, różni się to zdecydowanie. Brzmieniowo, tekstowo, teksty są zupełnie inne. Czuć tutaj twoją dojrzałość, która... Ile masz, 27 lat? 20. 20 nawet, tak. No proszę bardzo. No to duże ryzyko jak tak młodego człowieka, ale kiedy nie robić różnych zwariowanych rzeczy, jak nie w tym wieku? Tak, i wydaje mi się, że to jest też idealny moment po debiucie. Ta druga płyta jest, wydaje mi się, fajnym momentem, żeby poeksperymentować i poszukać siebie w innych wydaniach. To w związku z tym, że pomyślałem sobie, żebyśmy taki zrobili przejście między tym, co było, a co jest, to może Ignacy i Zalia w tej chwili. Zalia była gościem w Trójce w poniedziałek, też mówiła, że po raz pierwszy pojawiła się na naszej antenie osobiście, więc właściwie dla was obydwojga to jest trójkowy debiut. Miałem dosyć ciągłych zmian, krótkowzrocznych planów, chwilowych nas. Stracony czas. Próbowałem popyć sam, nie zauważając tego jak kogoś mi brak. Ciebie chcę widzieć wciąż, uzupełniasz mój kłos. Nic nie muszę, bo kiedy jestem z tobą, zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz niedosyt. Przy tobie łapię grunt. Odciążasz mnie z wad, przeganiasz każdą burzę. Będę tu parę lat, może zostanę dłużej. Kiedy jestem z tobą, zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz niedosyt. Jestem z tobą. Z tobą nie szukam się na dnie. Kierujesz mnie na brzeg i nie pozwalasz tonąć. Z tobą na nowo łapię wdech. Wart siebie każdy grzech, bo wreszcie jestem sobą. Zabierasz mi noc, nie chcę zasnąć. Zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz niedosyt. Kiedy jestem z tobą, wtedy jestem z tobą. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, wtedy jestem z tobą. Kiedy jestem z tobą. Ignacy i Zalia. Ignacy naszym gościem dzisiaj w Trójce jest. Nie ukrywam, że Zalia też lubi eksperymentować i pewnie byłbym bardzo ciekaw, jakbyście zabrzmieli, gdybyście spotkali się na tym etapie twojej twórczości, twojej drogi i zagrali duet zupełnie inny od tego. Może to jeszcze się wydarzy. Nie wykluczam tego. W każdym razie bardzo się cieszę, że mogła być gościnią mojej pierwszej płyty. I że udało nam się razem spotkać w studiu i zrobić piosenkę. Czyli spotkaliście się w studiu, nie było tak, to na zasadzie tak. zdalnego nagrywania. Tak, mieliśmy bardzo długą, pamiętam, trzygodzinną rozmowę, wręcz sesję terapeutyczną, w której rozmawialiśmy o wszystkim i wtedy po tej sesji powstał tekst piosenki i muzyka, więc bardzo dobrze wspominam ten utwór i proces powstawania. Kto na ciebie wpłynął? Bo pewnie był ktoś taki, kto pokazał ci tę nową drogę. Czy ty tak sam, siedząc przy komputerze, słuchając różnych nowych rzeczy, stwierdziłeś, okej, to jest ta droga, którą chcę iść? Nie wskazałbym tu konkretnej osoby, ale może bardziej muzycznie. Wydaje mi się, że odkryłem i trochę zagłębiłem się w temacie i w gatunku muzyki, jakim jest trip-hop. I generalnie właśnie lata 90. Bristol i brzmienia Massive Attack. To była muzyka, która bardzo mnie zafascynowała w momencie powstawania drugiego albumu. I dzięki temu postanowiłem przenieść te swoje inspiracje w swoje nowe utwory. rzekłbym nawet, że to nie tylko trip hop, ale dark pop wręcz momentami i dość dekadenckie teksty w tych dwóch utworach, i w truciźnie, i w stopie. Tak, wydaje mi się, że taka muzyka też się trochę tym charakteryzuje i bardzo to pasuje. Zawsze muzyka też powstaje u mnie pierwsza, a tekst przychodzi dopiero później, więc ta muzyka tak jakby nadaje kształt słowom. Masz już gotową całą płytę? Nie, jestem w trakcie jej powstawania. Czyli tak mniej więcej ile? Tylko te dwa utwory na razie? Nie. W zasadzie jest bardzo dużo demówek, utworów, które są rozpoczęte na różnym etapie ukończenia. Na pewno wszystkich nie uda mi się umieścić na płycie, więc musi być jeszcze ta selekcja i muszę dokończyć niektóre teksty, ale już jesteśmy bliżej końca. Jak to wygląda instrumentalnie? Kto, sam jesteś sobą, czy sam z sobą, czy ktoś ci pomaga? Instrumentalnie pracuję generalnie z producentem, z Lesmanem i on razem ze mną, tak w zasadzie pracujemy bardzo ściśle nad kształtem tej nowej płyty. Dobrze, posłuchajmy trucizny, jeszcze potem na chwileczkę wrócimy do rozmowy. Zgasło. Czytam z ust, wypowiadasz tajne hasło. Śpiewasz, tańczysz. Nie przestawaj, powiem kiedy skończysz. Tak lubię patrzeć, jak otwierasz blizny. Pozwól spróbować tej trucizny. Czuję, otwieram tobie, co zostało. Zmieniasz się, ale dla mnie to za mało. Śpiewasz, tańczysz. Nie przestawaj, powiem kiedy skończysz. Tak lubię patrzeć, jak otwierasz blizny. Pozwól spróbować tej trucizny. Ignacy i trucizna, to twój pierwszy singiel z tej nowej serii. To też było dla ciebie chyba duże wyzwanie wokalne, bo zupełnie inny rodzaj śpiewania został tu przedstawiony przez ciebie. Tak, zgadza się. Nigdy wcześniej nie wydobywałem głosu w ten sposób i było to fajne wyzwanie i wydaje mi się, że chciałbym z każdą płytą odkrywać inny kolor swojego głosu i pokazywać coś innego, bo te poszukiwania są naprawdę ciekawe i inspirujące. No właśnie, byłeś dość wesołym chłopcem w tych pierwszych swoich piosenkach, a tutaj nagle, co się nagle stało? Fala mroku. Co się stało? Właśnie, co się wydarzyło w twoim życiu? A jeszcze co ciekawe jest to, że w trakcie, jak kończyłem pierwszą płytę, to wtedy rozpocząłem proces drugiej, więc w zasadzie te dwa projekty się zazębiały i z tego powodu miałem trochę takie rozdwojenie osobowości pod względem muzyki i rzeczywiście mrok przyszedł w pewnym momencie. Wydaje mi się, że jest to coś, z czym na ten moment bardziej sympatyzuje, jest mi do tego bliżej i się z tym utożsamiam, więc zawsze wydaje mi się, że najlepiej odnajduję się tam, gdzie jest mi w tym momencie najbardziej komfortowo. I tam, gdzie jeszcze nie byłeś. I tam, gdzie jeszcze nie byłem. To jak sądzisz, kiedy uda ci się całość zgromadzić? Całość, jeśli chodzi o materiał, płytę. Tak jest. Planuję na jesień. Jest to już założenie, które wydaje mi się, że uda mi się zrealizować. Bez obietnic, ale chciałbym już wtedy zobaczyć swoją płytę w całości. Czyli mniej więcej rok po wydaniu płyty pierwszej. Tak, dokładnie. Dokładnie celuję w to, żeby to była rocznica wydania pierwszej płyty. Dziękuję ci bardzo. Ignacy był gościem w Trójce. Mam nadzieję, że wrócisz niedługo z kolejnymi utworami. Dziękuję. Może mniej mrocznymi, ale równie interesującymi pod względem artystyczno-wokalno-instrumentalnym, bo to, co robisz, nie ukrywam, że mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ziemia mu co już spod stóp ukradkiem się. Muzykowym studiu Simi. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Widzimy się po raz pierwszy, ale twoja muzyka nie jest mi obca, bo wiem, co robiłaś wcześniej. Słuchałem tych twoich dźwięków przeróżnych i powiem ci szczerze, że te nowe utwory zaskoczyły mnie bardzo, bo całkowicie zmieniłaś, może nie sposób śpiewania, ale to, co dzieje się wokół ciebie muzycznie. Mhm. To prawda, no jakby pierwsza płyta to byłam tylko ja i pianino. Smyki jeszcze były. Były też smyki, tak. Tak totalnie minimalistycznie. Ja bardzo potrzebowałam takiej płyty, bardzo chciałam, żeby to właśnie było minimalistyczne. A teraz spełniam kolejne marzenie właśnie i zespół, więcej dźwięków, trochę więcej nawet elektroniki, tak żeby po prostu można było też się nawet poruszać do tego. Także ja tak się śmieję, że po prostu po kolei spełniam marzenia. Przekładam wszystkie swoje jakieś pomysły na muzykę. Ta pierwsza płyta to było 6 lat temu, kawał czasu w przerwie. Tak, to był 2018, jesień. Cały czas pisałam nowe piosenki i to wszystko się tworzyło. Ja też uważam, że po prostu na wszystko przychodzi czas. Niczego nie przyspieszałam. I teraz mam poczucie, że to wszystko się dzieje w dobrym momencie. To, że ta płyta wyjdzie na jesień, że single wypuszczam teraz, to jest też tak, jak być powinno. Kiedy sięgałem właśnie po ten twój pierwszy album, to tak pomyślałem sobie, nie wiesz do końca, czy po polsku, czy po angielsku. Tam jest tak troszkę różnie. Tak, chociaż w jednym różnie. I drugim języku brzmisz bardzo oryginalnie i ciepło. To jest najważniejsze, że twoją muzykę można nazwać tak po prostu ciepłą muzyką. Wiesz co, jest różnie, to prawda, i powiem szczerze, że póki mogę, chyba będę mogła śpiewać i po polsku, i po angielsku, to mnie to bardzo cieszy, bo ja po prostu bardzo lubię język angielski, lubię też śpiewać po polsku. Wbrew pozorom łatwiej mi jest pisać po angielsku. No to jest tak, że jakby nie lubię się też ograniczać. Jak mogę, wiesz, pisać płytę w dwóch językach, to jestem zachwycona. Wychowałaś się w muzycznej rodzinie. Jaka jest różnica wieku między Tomą a Tomkiem? 9 lat. To kawał czasu. To jest kawał czasu. Czy właściwie, kiedy Tomek robił karierę, to ty byłaś w takim wieku jego fanek? Tak, to znaczy, no widzisz, ja miałam wtedy 9 lat. Tomek jak był w Idolu, my raz z rodzicami jeździliśmy na każde, co tydzień, chyba to były poniedziałki, jeździliśmy kibicować mu na widowni. No to ja byłam dziewczynką małą, no i faktycznie to był też moment, kiedy Tomek wyszedł z domu, więc ja przez pewien czas byłam jedynaczką. Trochę za nim tęskniłam, no bo ja zostałam z rodzicami w Gdyni, a Tomek już był w Warszawie. No więc to jest duża różnica wieku, to prawda. Natomiast teraz jesteśmy super przyjaciółmi i świetnie się dogadujemy, nie ma tej przepaści wiekowej między nami, więc jest super. To żeby tak troszkę stopniować napięcie, to w tej chwili nie zagramy jeszcze utworu tego, który nagrałaś wraz z Tomkiem. Mm-hmm. Będzie Serce, czyli piosenka, w której pląsasz właściwie w przystani jachtowej. Tak, to się wszystko dzieje w Gdyni. Jest to piosenka, która jest też takim spełnieniem mojego marzenia właśnie a propos trochę folku, trochę country. Właśnie głównym instrumentem jest tam ukulele, jest tak bardziej beztrosko i tanecznie. To nie znaczy, że taka będzie moja druga płyta, ale faktycznie miałam mega ochotę na taką piosenkę, więc taka jest. Więc posłuchajmy. Kiedy patrzę w dal, widzę cię tuż obok mnie. Mrużę oczy, gdy brak mi słów, brak tchu. Chciałam już uciec stąd, daleko gdzieś. Zamykam oczy znów, mów do mnie, mów tych słów. Mi trzeba. Kręca i zamęt ciągle trwa. Cud to ty. łapie dystans. Jest jakiś powód, dla którego tak trudno skupić myśl. Jest jakiś powód i tak duży w głowie mętli cisz. Jest jakiś powód, dla którego tak trudno skupić myśl. Jest jakiś powód i tak duży w głowie mętli cisz. To było w serce. Faktycznie pląsasz w takiej właściwie w zwiewnym stroju, rzekłbym prawie jak w piżamie. Tak, tak właśnie. Operator się bardzo śmiał z mojego, znaczy śmiał tak pozytywnie z mojego stroju, że mam świetną piżamę. Nie, no w ogóle też jak kręciliśmy ten teledysk, to była tak świetna atmosfera, super ekipa, także mieliśmy dużo radości. Wstawaliśmy chyba o 3:30, żeby o 4:00 spotkać się, wiesz, w centrum Gdyni i całe miasto było dla nas, nie było nikogo. I mogliśmy się tam po prostu bawić, wygłupiać i nagrywać ten klip. Tam jest tak troszkę, że piosenka idzie swoim rytmem, a ten taniec twój jest troszkę przyspieszony. Tak, tak. No taniec, ten mój taniec to jest, wiesz, w ogóle nieprzemyślane. To się po prostu tam dzieje, improwizacja kompletna. No ale to też taki był zamysł, żeby to było takie lekkie i wakacyjne właśnie, no bo ta piosenka wyszła jakoś pod koniec chyba wakacji. Rok temu. Mhm. Czas tak leci, Boże. Opowiedz troszkę o tym nowym twoim obliczu, bo to twoje śpiewanie tutaj, to też są przeróżne dwugłosy, nie tylko duet z Tomkiem, o którym za chwilę, ale też ty śpiewasz chyba wraz z sobą. Wiesz co, no staram się eksperymentować, szukać trochę dźwięków, faktycznie traktować też głos jako kolejny instrument, bo te chórki, które teraz zaczęłam nagrywać, no to też bardzo, bardzo dużo wnoszą. W tej piosence też jest trochę głosu Tomka. Tomek ma, jak wiadomo, takie bardzo wysokie te góry też, więc tam się... No, to po prostu się wszystko fajnie ze sobą łączę. No dla mnie też jest... Ja mam w sobie bardzo dużo spokoju i właśnie, wiesz, takiego... Bardzo lubię akustyczne brzmienia, ale mam też swoją taką drugą stronę, bardzo taneczną, właśnie energetyczną, więc ja też w muzyce tego bardzo szukam i to jest chyba ten moment właśnie i taka moja, nie wiem jak to nazwać, czy przemiana, czy po prostu chęć rozwinięcia muzycznie trochę. Ale bardzo tradycyjnie ciągle otaczasz się muzycznie, bo nie da się ukryć, że tam są głównie instrumenty akustyczne. Jest kontrabas, to jest ukulele, to taki coś, taka mała gitara. Tak, tak, tak, ukulele. No, akustyczne brzmienia są mi bliskie i myślę, że będą, że to jest coś, z czego chyba nigdy nie zrezygnuję. Bardzo lubię jednak te prawdziwe instrumenty. Wiadomo, syntezatory i tak dalej też dużo wnoszą i bardzo to lubię, ale chyba nie odejdę od akustycznych brzmień. Tym bardziej, że gram na pianinie, że komponuję wszystkie piosenki na pianinie, więc jakby jak coś tworzę, to wszystko właśnie wychodzi jakby spod tych klawiszy. Więc trudno mi jakoś byłoby się odkleić. Czyli te twoje piosenki to jest twoja twórczość całkowita, czyli tekst i muzyka? Jeśli chodzi o do tej pory o wszystkie piosenki, to faktycznie jest tak, że melodie wychodzą spod pianina, że tak powiem, ode mnie. Piszę też teksty. Ta piosenka z Tomkiem to akurat Tomek, po stronie Tomka jest ta strefa muzyczna, a ja napisałam tekst. Ale o utworze Tomka jeszcze porozmawiam przez chwileczkę. Nie, nie, ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali tego utworu, ponieważ dobrze jest mówić o czymś, co słuchacze już znają. Zamykam oczy i do wewnątrz mnie wypatruję, czy coś tam jeszcze słychać, czy stare prawo. prawdy gruntujące nas jeszcze drzemią gdzieś pod pokrywą, znikam. I czy ty jeszcze dziś zrozumiesz, że mimo upływu lat pod skorupą trzymam każdą cząstkę dzisiaj w dla ciebie jestem. Przypomnę, że gościem Trójcy jest Simi. Jak Tomek wpływał na twoją twórczość artystyczną i na twój rozwój? Tomek tak naprawdę mnie obserwował, bardzo mi kibicował. Nie chciał na pewno jakoś tam ingerować. Też to, że my zrobiliśmy teraz coś razem, to też nie jest przypadkowe. No bo wiadomo, że jak gdzieś tam ja się pojawiłam, to też były częste pytania, a kiedy duet z bratem? Kiedy coś wspólnie zrobicie? I jakby to zawsze tak stopowałam, oddalałam, bo jednak zależało mi na tym, żebym najpierw jako ja gdzieś tam przetarła swój szlak i dopiero później chciałam, żebyśmy stworzyli coś razem. I myślę, że to jakby wspólnie z Tomkiem poczuliśmy, że to jest ten moment. Tomek mi jakiś czas temu wysłał nagraną na dyktafonie melodię, gdzieś tam w tle w ogóle jakaś pralka mu chodziła, więc roboczy tytuł tej piosenki to była pralka. Potem było trudno, wiesz, znaleźć inny tytuł, bo już tak polubiliśmy pralkę. No i właśnie pamiętam, że wróciłam po kilku miesiącach do tej melodii i tak przyszły do mnie słowa po prostu momentalnie. Zaczęły mi lecieć łzy i ta piosenka powstała wtedy. Odesłałam ją Tomkowi, zaśpiewałam ją z tym tekstem i raz, dwa dokończyliśmy całą piosenkę, więc tak coraz bardziej też widzę, że wszystko się dzieje naprawdę w swoim czasie, na wszystko musi przyjść odpowiedni moment. Ta melodia, którą mi wysłał, mnie bardzo wzruszyła, jakoś tak jak mówię, no wszystko przyszło tak bardzo naturalnie i jest teraz. To mieliście od razu perkusję nagraną do tego utworu, dzięki pralce. Tak. Ten tekst jest tekstem uniwersalnym, tekstem o bardzo pięknej miłości, ale nie tylko miłości braterskiej i siostrzanej, mam wrażenie. No właśnie, zdecydowanie nie tylko. Właśnie każdy, myślę, kto sobie posłucha tej piosenki, może znaleźć coś dla siebie, coś poczuć jakby dla siebie po prostu. Także jest absolutnie uniwersalne. Cóż ja mogę tutaj dodać jeszcze? Każdy też na pewnym etapie swojego życia, czy w relacjach z przyjaciółmi, czy w relacjach właśnie jakichś partnerskich, ma różne historie i myślę, że każdy mierzy się z jakimiś swoimi różnymi tematami. No i właśnie tutaj jest w tej piosence to wszystko tak przeze mnie ujęte, tak jak ja to czuję. Z Tomkiem też, no jest to mój starszy brat, więc ja mam w nim bardzo duże wsparcie, zawsze mogłam na niego liczyć. Jak nawet jako nastolatka miałam jakieś zagwozdki, to zawsze mogłam do Tomka właśnie z tym iść. A ponieważ jesteśmy bardzo do siebie podobni, też taką wrażliwością, no to rozumiemy się po prostu bez słów. Czy dlatego jesteś z nimi, żeby nie było skojarzenia, nie Katarzyna Makowiecka? Chciałam, tak. Chciałam właśnie bardzo być pod pseudonimem, bo no zamarzyło mi się, żeby po prostu mieć taką czystą kartę. Ponieważ ja jako właśnie dzieciak też zamykałam się w swoim pokoju i pisałam piosenki. Nikim się z nimi nie dzieliłam. To był jakby taki mój azyl. Ja wewnętrznie czułam, że to jest coś bardzo mojego, że jest mi to bliskie, że muzyka to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam, bo ja chcę tak jak inni, tylko że ja naprawdę to czuję. To właśnie przyszedł taki moment, że mówię, to jest już ten czas. Wymyśliłam sobie ten pseudonim. Stworzyłam pierwszą live sesję, ja fortepian, zaśpiewałam piosenkę, no i tak się zaczęło. Później zaczęłam wypuszczać kolejne piosenki i tak po swojemu. City of lights, heads full of dreams, we are dreamers, we all are dreamers. Life an illusion in town, out of danger, so many things changed. You came, you stranger. The problem is huge, huge as a moon. I can do everything for you. The problem is huge, huge as a moon. Mam wrażenie, że twój pseudonim i tytuł pierwszej płyty to są bardzo ze sobą związane. Tak. Przypomnij tytuł płyty. Short Stories That I'm Made Of, krótkie historie, z których się składam. I to faktycznie, wiesz, no te piosenki z pierwszej płyty są faktycznie krótkie. Nie ma tam jakiegoś myślenia piosenkowego, podziału na refren, zwrotkę, tylko to, co ja chciałam wypowiedzieć, to po prostu wypowiadałam. I dla mnie to była skończona historia. I też jak grałam swoje pierwsze koncerty, siadałam sama przy pianinie, no to właśnie w ten sposób je śpiewałam. I ja naprawdę czułam, że ja chcę, żeby to tak było, że to był taki mój jakiś, nie wiem, jakaś potrzeba, jakiś koncept wypowiedzenia swoich historii, swoich emocji. A Simi, no to tak jak to brzmi, Simi, zobacz mnie, spójrz na mnie. Chciałam zwrócić w jakimś sensie uwagę na siebie, ale nie tylko w tym sensie, żeby ktoś mnie koniecznie posłuchał, tylko ja byłam też kojarzona bardzo na przykład z jogą, bo ja jestem też instruktorką jogi, mam swoje studio jogi. Ja byłam kojarzona, wiesz, zawsze z tym, że ja uczę jogi, że ja gdzieś tam jestem powiązana z tym i że ja to robię na co dzień, więc taką miałam, wiesz, tylko to. A ja czułam wewnętrznie, że ja coś mam tu więcej i że muzyka jest dla mnie mega ważna. No i stąd też to Simi, jakby, żeby ktoś miał okazję mnie poznać taką, jaką ja jestem i to, co jeszcze gdzieś tam jest oprócz tej jogi, co jest gdzieś tam silnie ze mną związane. To a propos poznawania ciebie, to w związku z tym, że płyta jesienią, to przypuszczam, że już w tej chwili wszystko jest gotowe. Jaka ta płyta będzie? Ona będzie różnorodna, no bo tak jak mówię, będzie trochę tej akustyki, ale już jest też elektronika, jest cały zespół, więc nie ma tak tylko, że ja pianino i smyki, tylko właśnie i perkusja, i przeróżne instrumenty. No zobaczymy. Mam nadzieję, że się spodoba. Tomka Makowieckiego będzie więcej, czy tylko jeden duet? Jeden duet. Inni goście? Bardzo możliwe. To jest jeszcze w takim procesie, bo faktycznie no, jesień wbrew pozorom już niedługo, płyta jest skończona, ale cały czas, wiesz, jest ta możliwość, no tak to jest niestety, że cały czas ma się ochotę coś tam jeszcze poprawić albo coś dodać, jeszcze coś tam wybrzmiewa w środku, no to takie jest, kurczę, cały czas jakiś taki proces, także kto wie, może jeszcze jakiś duet wskoczy, zobaczymy. Dziękuję i życzę sukcesów z drugą płytą, by zaistniała znacznie mocniej niż płyta pierwsza, chociaż pierwsza też była piękna. Dziękuję, Simi była gościem w Trójce, dzięki. Dzięki wielkie, dziękuję. Świat już dawno stanął na łbie, nie wiedzieć czemu czasami rusza to mnie niewiarygodnie. Podważamy prawdę, wszystko wokół zaczyna tracić sens. Nie, nie, nie, nie, nie, nie dajmy się. Nie dajmy się za dużo dostracenia.